Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İbret aldın mı programımızdan hepinizden merhabalar olsun efendim. Selam verebilmek çok büyük bir nimet. Allah'ın özel lütuflarından biri. Dolayısıyla bir selamı karşı tarafa iletmek, onun sessizce dahi olsa karşıladığını hissetmek insanda son derece güzel duygular uyandırıyor. Belki dünyanın en güzel iletişim anahtarı selam. Dolayısıyla bu duygularımızı, bu düşüncelerimizi sizlerle paylaşarak efendim bugünkü programımıza başlangıç yapmış bulunuyoruz. Kıymetli dostlar, en son Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını uzun bir koşudan sonra, maraton gibi adeta ardı ardına programlardan sonra bir noktaya getirmiş ve orada da kendimizi nihayetlendirmiştik. Ve ardından dedik ki bugün efendim Ad kavmini konuşacağız. Hazreti Hud ve Ad kavminin genel anlamda Kur'an'da nasıl tasvir edildiği, ne şekilde referanslarla ele alındığı, bize nasıl bir Ad kavmi profili çizildiği buradan başlamak suretiyle. Tabii Hazreti Hud'un onlarla mücadelesi, söyledikleri, onların Hazreti Hud'a söyledikleri ve en sonunda da özel bir biçimde helak oluşları var ki oradan da alacağımız epeyce ibretler olduğu kanaatindeyiz. Kıymetli hocam, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Allah iyilik versin, Allah kolaylık versin hocam. Amin ecmaîn. Kıymetli hocam, Ad kavminin herhalde genel bir profilini efendim bugün çıkaracağız. Yani Kur'an'da Ad kavminin ne şekilde, nasıl ve nerelerde, ne surette efendim tasvir edildiğini, ortaya konulduğunu, bize nasıl bir tablo çizildiğini herhalde kuş bakışı önce bir görmemiz lazım. Evet. Bunu gördükten sonra değişik surelerde geçen referansların izini sürerek bir genel portre çıkarmamız icap ediyor herhalde. Buyurunuz. Evet. Ben de kardeşlerime hayırlı ibadetlerle dolu bir program süresi diliyorum. Kur'an-ı Kerim'i konuşacağımız bu programda elbette bu meşguliyetin adı her ne kadar bir program seyretmek olsa da bunun asıl tanıtım bilgisi bir ibadet iştigalidir. Evet. Kur'an'ı konuşmak, Allah'la konuşmak gibi bir eylemdir. O itibarla Peygamberimiz öyle buyuruyor. Çok nefis bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki Efendimiz, اِذَا اَحَبَّ اَحَدُكُمْ اَنْ يُكَلِّمَ رَبَّهُ فَلْيَقْرَئِ الْقُرْآنِ Sizden biriniz Rabbi ile konuşmak istediği zaman Kur'an kıraat etsin. İşte bizim yaptığımız Kur'an'ı kıraat etmektir. Tabi Kur'an'ı tilavet etmek değil yaptığımız. Yani kısmen tilavet etmektir ama asıl yapmak istediğimiz kıraattir. Çünkü anlamaya çalışıyoruz. Evet. Mesajları indirildiği dönemden güne getirmeye, bugün bana bunlar ne demek istiyor sorusunu cevaplamaya gayret ediyoruz. Evet. Yani günümüz, gündemimiz, meşguliyetimiz, anımız, hevesimiz, ufkumuz, derdimiz Kur'an'ı anlamak, Kur'an'la hemhal olmak. Öyleyse bunun adı bir ibadettir. Evet. Bu ibadetten tat alabilmeyi Rabbimden niyaz ediyorum. Herhangi bir program seyretmek gibi değil, bilgilenme anlamında. Bir şey itiraf edebilirim Yusuf Bey. Ben 25 yıldır İlahiyat Fakültesi'nde görevliyim. Evet. 25 yılım doldu, yani 26. yıldayım. Çeyrek yüzyıl. Evet, çeyrek asırdır. Bu şu demek, çeyrek asırdır Samsun'da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde on binlerce öğrenciye tabii ders anlattık, tefsir dersi verdik. Evet. Hala daha görevim itibariyle oradayım. O görevi yapmaya çalışıyorum. Belki binlerce konferans verdim. Bunun sayısı öyle çok az değil. Şu kadar süre televizyon programları yaptım. Yıllarca yaptım. Hala daha bu programdan ayrı olarak da Samsun'da bir AKS televizyonunda Kur'an tefsir dersleri yapıyorum. İtiraf edelim, bu kıssalar konusunu anlattığımız bu program öncesinde yaptığım çalışma kadar ömrümde hiç çalışma yapmadım. Herhangi bir ders için, herhangi bir konferans için, herhangi bir televizyon programı için kendimi zihnen bu kadar hiç yorduğumu hatırlamıyorum. Hmm. Öyleyse ben çalışıyorum. Bir kıssayı, bir peygamberi, onun ümmetini anlatabilmek için Kur'an'da verilen mesajları yerli yerince doğru aktarabilmek için, hem doğru bilgi aktarabilmek, hem aktarımı doğru yapabilmek için gerçekten çok kendimi yoruyorum. Evet. Öyleyse kardeşlerim de istirham edeyim. Yani bir Kur'an süzgeci sunmaya çalışıyorum. Pek çok surede anlatılan konuları harmanlayarak özetlemeye gayret ediyorum. Öyleyse günümüz Kur'an'la geçiyor. Kur'an'ı anlamaya çalışıyoruz. Bu itibarla Cenab-ı Hak bizi de kardeşlerimizi de mecbur eylesin diye dua ediyorum. Amin. Tabii 26. program, bugünkü program. İki peygamberin kıssası için 25 program yaptık. Ortalama bir saatten düşünürseniz 25 saat iki peygamber üzerinden sunumlar yaptık. Evet. O arada yüzlerce ayet okuduk. Bir Kur'an kültürü kendi zihnimize nakşetmeye ve kardeşlerimize de bunu aktarmaya gayret ettik. İddiamız bütün peygamberlerin kıssasını anlatmak değil. Yani ona imkanımız yok, ona vaktimiz de yok. Ama Kur'an'da böyle üzerinde çok ısrarla durulan kıssaları çok değişik surelerde, değişik ebatlarda, boyutlarda aktarılan bazı peygamberler var. Hiç olmazsa bunları ana hatlarıyla kardeşlerimize aktaralım istedik. Bu bağlamda üçüncü peygamber olarak Hazreti Hud'u, Kur'an'daki sıralama da aşağı yukarı böyledir, Hazreti Hud'u, yani Ad kavmini işleyeceğiz inşallah bu ve bundan sonraki birkaç programda. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bu Ad kavmi, Ad adı itibariyle 24 defa geçiyor. Pek çok surede geçiyor. Semud kavmiyle beraber sıklıkla anılır bu kavim. Onlardan bağımsız anıldığı bir iki yerde var ama yani Ad, Semud hep beraber görülür. Biri önce, biri sonra. Bazen Semud'un önce zikredildiği de vardır ama kronolojik olarak Ad kavminin daha önce olduğunu biliyoruz. Yani bu kavim, Ad kavmi şu gün itibariyle yerini, yaşadıkları yeri, coğrafyayı tarif etme bakımından söyleyelim. Güney Arabistan'da, yani Umman, Hadramaut denen o Umman, Yemen. Yemen, o havalide yaşamış. Orada kum tepecikleri manasına gelen Ahkaf diye bir bölgenin sakinleri idi bu kişiler. Hatta Ahkaf adıyla da bir sure var Kur'an-ı Kerim'in. Evet, Ahkaf suresi. 46. suresi, Ahkaf suresidir. Şimdi şöyle bir bazen yanılgı oluyor. Onu bir düzeltmek istiyorum bu vesileyle. Şimdi mesela bir surenin adı diyelim ki Ahkaf. Evet. Zannediliyor ki o surede hep Ahkaf anlatılıyor. Anlatılıyor. Ad kavmi anlatılıyor. Mesela öyle zannediliyor filan. Halbuki değil. Halbuki öyle değil. Mesela o Ahkaf suresinde Ad kavmiyle ilgili, Ahkaf ahalisiyle ilgili 5 tane ayet var. 21, 22, 23, 24, 25, 26. ayet. 6 ayet var. Ama sure 30 küsur ayet. İçinden işte bu şeyin 25 ayet sure. Kaç ayet? Bu 20 ile 30 rakamları bir yazılış olarak birbirine çok benzediği için 35 ayet. Evet. 35 ayetlik bir surenin 6 ayeti Ahkaf'tan söz ediyor. Hepsi ondan söz etmiyor. Başından sonuna kadar bir şeyden söz eden sureler var. Mesela bundan önceki Nuh peygamberin kıssasını anlatırken Nuh suresi 28 ayetin 28'i de Hazreti Nuh'la alakalı. Doğru. Öyle sureler var. Ama bunu genelleştirmek doğru değil. Bakara suresinin adı Bakara'dır. Konuyla ilgili ayetlerin toplamı 8 tanedir yani. Yani 286 ayet içerisinde. Böyle 8 tane. Yani yanılgı oluyor. Mesela şimdi önümde Şuara suresi var. Şairler anlamına geliyor. Bu sure 26. sure 227 ayettir bu sure. Ve bu Eş-Şuara şairlerle ilgili bölüm surenin son 5-6 ayetidir. 1, 2, 3, 4 ayet. Son 4 ayeti şairlerle alakalıdır. Kalanı bununla alakalı değil. Peygamber kıssalarından oluşuyor büyük oranda. Bazen böyle bir yanılgılar oluyor. İşte surenin adı budur demek ki. Tamam, Meryem suresi 96. Evet. Yani. 98 ayet Meryem suresi. İşte diyoruz ki Kur'an'da Hazreti Meryem'le alakalı bir sure var. Ya yok. Yani surenin adı Meryem'dir ama Hazreti Meryem'le alakalı kısmı bunun neticede 15-16 ayettir. Yani o kadar. 98 ayetin hepsi ondan ibaret değil. Bazen böyle yanılgılar oluyor. Evet. Hani ona ufak bir gönderme yapmış olalım. Eyvallah. Ahkaf suresi de işte mesela böyle bir surelerden 6 ayeti Ahkaf'tan yani Ad kavminden söz ediyor. Bunların yaşadıkları yer işte Güney Arabistan'dır dedim. Yaşadıkları tarihi bilmiyoruz bir defa. Fakat evet. Bir şeyi biliyoruz. Neyi biliyoruz? Bu kavim Kur'an-ı Kerim'deki iki ayetten hareketle bu kavmin Hazreti Nuh'un kavminden hemen sonra geldiğini anlıyoruz. Hmm. Hani benim öteden beri bir iddiam var. Diyorum ki Kur'an'daki peygamberler tarihinin tamamı değildir. Eyvallah. Aralarında başka peygamberler mutlaka olabilir, vardır diyorum. Hazreti Adem ile Hazreti Nuh arasında pek çok peygamberin gelmiş olmasını böyle bir gereklilik var diye düşünüyorum. Ama bu kavim yani Ad kavminin Hazreti Nuh'un kavminden sonra yaşadığını ve hemen sonra yaşadığını söyleyebilirim. Bununla ilgili iki referansım var. Bunlardan biri Mü'minun suresinde Yüce Allah buyuruyor ki Hazreti Nuh'un kıssasını anlattıktan sonra surenin 31. ayetinde Sümme enşe'na min ba'dihim sonra onlardan sonra yani Nuh'un kavminden sonra inşa ettik yani yarattık karnen ahirine başka bir nesil. Karnen bir nesil. Tabii. Bu Ad kavmini anlattığı pasaj 31. ayetten itibaren başlıyor. Bundan 42. ayette bu kıssanın peşinde bitiminde Sümme enşe'na min ba'dihim kurunen ahirin diyor. Çoğul olur. Çoğul geliyor. Demek ki ondan sonra pek çok milletler gelmiş ama bu millet Hazreti Nuh'un kavminden hemen sonra geldi. Bunu anlıyoruz. Bir referans bu Mü'minun suresi 31. ayet. Bir referans da Araf suresinde evet. Var 69. ayet. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Vezkuru izcaleküm hulefae min ba'di kavmi Nuhin. Nuh kavminden sonra. Sonra. Evet sizi yeryüzünün yöneticileri yaptık. Nuh kavminden sonra. Yani anlaşılıyor ki bu millet Ad kavmi Nuh kavminden sonra gelmiş. Öyleyse tarih itibariyle Hazreti Nuh'a yakın bir dönemde yaşadıklarını söyleyebiliriz ama böyle nokta bir tarihi bilgi vermek durumunda değiliz. Bunun da çok da gereği yoktur. Gereği yok zaten. Evet. Hatta bazı alimler mesela Fahrettin Razi gibi alimler Hazreti Hud'un şeceresini veriyorlar. Dört nesil sonra Hazreti Nuh'a ulaştırıyorlar. Ha. İşte mesela not aldım. İşte Hazreti Nuh'un Sam adlı oğlu, ondan sonra Avs adlı oğlu, bazıları buna Erfahşet başka bir isim olarak kullanıyor. Ondan sonra İrem, ondan sonra Ad. Başka bir grup da Avs'tan sonra Salih, Salih'ten sonra Ad sıralamasını yapıyorlar. Yani neticede dört nesil sonra Hazreti Nuh'a ulaştığı ifade ediliyor. Yani çok yadırganacak bir bilgi değil, olabilir yani. Birbirine yakın oldukları anlaşılıyor ama bunun ne tarihini tam tespit edebiliriz ne de aralarındaki yılın kaç yıl olduğunu. Bu ikisini de tespit edemeyiz. Çok da mühim değil zaten. Evet. Hazreti Nuh gibi bir peygamberin risalet öğretisinin epeyce insanları etkilemiş olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şeriat bağlamında, hukuk sistemi bağlamında yani dört başı mamur bir dini öğreti bağlamında Hazreti Nuh'a Kur'an-ı Kerim gönderme yapıyor. Şeriatine ilk gönderme yaptığı peygamber Hazreti Nuh'tur. O itibarla onun etkisinin belli bir süre insanlığı meşgul ettiğini söyleyebiliriz. Yani bunda bir yadırganacak bir kanaat yok. Yusuf Bey bir bu. Başta bunu söyleyelim. Ad kavminin peygamberi Hazreti Hud'dur. Onu siz de söylediniz. Bu kavmin hem kendilerinin yani vücut yapılarıyla alakalı bilgimiz vardır Kur'an-ı Kerim'de. Hem yaşadıkları yörenin, şehrin yapısı hakkında, mimarisi, medeniyeti hakkında bilgilerimiz vardır. Birkaç ayetten böyle toparlayarak kardeşlerime aktarmak istiyorum. Bilmiyorum hangi surelerde haklarında bilgi vardır. Böyle bir 10 tane surede bu kıssanın, yani bu Ad kavminin ve Hazreti Hud'un dolayısıyla bazısında az da olsa bazılarında biraz daha geniş sunumlar var. 10 surede. Daha fazla surede adı geçiyor ama kıssa sunumu anlamında 10 surede geçiyor. Ve söyleyeyim, belki not alır kardeşlerim. Lütfen. Çok fazla değil. Bir Araf suresi. Tamam. 65 ila 72. ayetler. 2 Hud suresi 50 ila 60. ayetler. 3 Müminun suresi 31 ila 41. ayetler. 4 Şuara suresi 123 ila 140. ayetler. 5 Fussilet suresi 15 ila 16. ayetler, 2 ayet. Sonra Ahkaf suresi 21 ila 26. ayetler. Sonra Zariyat suresi 41-42. ayetler, 2 ayet. Kamer suresinde 5 ayet, 18 ila 22. ayetler. Hakka suresinde 3 ayet, 6-7-8. ayetler. Ve nihayet Fecr suresinde 8 ayet, 6 ila 13. ayetler arası. Bu milletten söz ediliyor, Ad kavminden söz ediliyor. İşte bu söz edilen, az da değil aslında. Evet, 10 tane surede bayağı, böyle irili ufaklı sunumlar var. Bilmek lazım. Yani ben bu kavmi konuşma isteğimin en önemli sebeplerinden biri de böyle, yani detay diyebileceğimiz şeyler var haklarında. Var. Şimdi evet. Düşünebiliyor musunuz? Başka milletlerin boy ve boslarına dair hiçbir şey yok. Yok. Tabii. Bir şey demiyor herhangi bir milletle ilgili. Evet. Ama bunlarla ilgili Araf suresi 69. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, İşte biraz önce biraz bir kısmını okumuştum. Vezkuru izcaleküm hulefae min ba'di kavmi Nuhin ve zâdeküm fil halqi bestaten. Allah sizi yaratılış olarak böyle güçlü yaptı. Yani geniş vücutlu yaptı. Artık bu genişlik tabii böyle milimetrik bir şey verecek halimiz yok ama. Boy, bos, endam gibi herhalde anlaşılabilir. Evet, çünkü yani daha önceki nesillerin insanlarının böyle yaratılış olarak güçlü olduklarına ve o güçlerine rağmen helak edildiklerine dair bilgiler var. Yani sizden çok daha güçlü olanları, mesela Kaf suresinde söylüyor. Ve kemehlekna gablehum minel guruni eşeddü minhum batşen. Yani onlardan yaratılış olarak da, yakalanma azap türü olarak da onlardan çok daha güçlü, kararlı olan adamları helak ettik biz. Yani onları helak ettik de, yani size ne oluyor, size ne siz oluyor? Kimsiniz yani? Der gibi eski milletlerin yaratılış olarak daha güçlü olduğuna dair göndermeler var. Ama bunlara özel olarak ve zâdeküm fil halkı bestaten, sizi Allah yaratılış olarak güçlü yaptı. Bir ziyadelik var yani. Var. Sonra Hud suresinde gene buna bir şey, bir gönderme var. Dolaylı bir gönderme. Oraya geleceğim başka bir vesileyle ama şimdi sözün burasında bir daha hatırlatayım. Hud suresinin bu kıssanın yer aldığı ayetlerinde buyuruyor ki Hazreti Hud kavmine, ve ya kavmi istağfiru rabbeküm sümme tubu ileyhi yursilis sema'a aleyküm midraren ve yezidküm kuvveten ila kuvvetiküm. Yani sizin kuvvetinize, gücünüze güç katacak yeni imkanlar, yeni nimetler, artık yeni vücut yapısı, her neyse, yani sizi zaten kuvvetlisiniz ama daha da kuvvetlendirecek bir ekstra Cenab-ı Hakk'ın nimeti, ikramı sizin için söz konusu olabilir. Şu görevleri eğer yaparsanız. Bunların kendi beden dünyalarına dair böyle bir gönderme var. Ad kavmi ile ilgili. Yine diğer milletlerle ilgili pek görünmeyen ama bunlarda bir fark olarak gözlemlediğimiz şehirleri hakkında bilgi veriyor. O tepelere saraylar, köşkler yapmaları. Evet, ona şu Ara suresinden göndermeler yapacağım. Daha kardeşlerimizin biraz daha yakın bildiği bir ayeti hatırlatayım. Fecir suresinde buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah, hemen 6. ayetiyle başlayan. Onunla bir ara vereceğiz hocam. Peki hemen onu söyleyeyim. Lütfen. Estağfirullah. Elem tara keyfe feale rabbuke bi'adin. Görmedin mi, bilmiyor musun, duymadın mı Rabbinin Ad kavmine neler yaptığını? İrame zâtil imâdi elleti lem yuhlak misluha fil bilâdi. Yani İrem, İrem'e neler yaptı? Şimdi bazıları İrem'in Ad kavminin yani iki tane Ad olduğunu söylüyor evet, bazıları. Önceki Ad, sonraki Ad diye Necm suresinde ona gönderme yapılıyor. İşte önceki Ad'in Ad olduğu, sonrakinin İrem ahalisi olduğu söyleniyor. Yani İrem diye anıldıklarını söyleyenler var. Yok, ikisinin de aynısı olduğunu söyleyip de Adenil Ula ifadesindeki o Ula kelimesinin aslında ilk Ad değil de ilk helak edilen millet manasına alınabileceğini söyleyenler de var. Müfessirlerimizin genel yaklaşımı Ad kavminin bir tane olduğudur. Ama bu kavme birden çok sıkıntı arız olabildiği için ilk sıkıntıya gönderme yapan, sonrakilerine sonra gönderme yapılan bir ifade teknikleri olduğu için böyle birinci ad, ikinci ad, onun için böyle dendiği beyan ediliyor. Her neyse, işte bir tane olsun, ister iki tane olsun ama ikisini bir kabul etmekte bir sakınca yok. Şeceresini verdiğim biraz önceki listede de işte ad, Ad'dan hemen öncekinin İrem olduğunu söyleyenler de var. Bir ata adı olarak. Evet. Yani demek ki farklı düşüncelere müsait verilen bilgiler. Tabii. Şimdi bunlar İrem'e ama şehrin adı olması daha makul. Evet. İrem beldesi. Evet. İrem bağları, İrem şehri. O şehrin yapısı hakkında bilgi verenler diyorlar ki o ayette İrem'e zatil imadi. İşte imad direkt demek, direkleri olan, sütunları olan demek ki böyle büyük evler yapıyorlar. Yani sütunlardan oluşan bir kültür. Öyle ki elleti lem yuhlak misluha fil biladi, yani bu şehrin yapısı öyle enteresan ki daha önceden böyle şehirler yaratılmadı. Yani böyle sanatlar üretilmemişti. Bunlara ait bir özellik. Bazı müfessirler bu İrem'i adam adı olarak, kavim adı olarak alıyorlar. Zatül imad tamlamasını da ya da işte sıfatını da İrem ahalisinin vücut yapısıyla ilişkilendiriyorlar. Direk gibi uzun olmuşlar. Sütun gibi adamlar yani. O vezadeküm fil halkı besta ayetinde orayla olduğu bağlıyorlar. Gibi orayla bağlıyorlar. Neticede o da olabilir. Hoş yani. Neticede yani adamlardan zaten güçlü olduklarına dair bilgi var. Bu onu destekleyebilir. Fakat bunu ikinci görüş olarak ben şahsen öyle zikrediyorum. Çünkü o Ad kavminin İrem şehriyle alakalı sözlerinden sonra Semud'a gönderme yapıyor ve onların evlerini kayalara yontarak şekillendirdiğini yani. Söyleyince anlaşılıyor ki buradaki Ad kavminin İrem'le ilişkili ifadesi kavmin adı değil İrem. Şehrin adıdır ve yapısı da işte sütunlarla şekillenmiş bir mimariye ya da medeniyete sahip oluşlarıdır. Evet, bu bahsi yoğun bir şekilde devam ettireceğiz. Evet, daha söyleyeceklerimiz var. Söyleyeceklerimiz var ama bir mola vereceğiz. Tamam. Kısa bir moladan sonra huzurlarınızdayız efendim.